देखा देखा बासाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कौन कहानी देखा देखा बासाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कौन कहानी दिल बर्बा दिल कसबा दिलदार नजारा बा आज जमी पर उतरल कितने सितारा बा तन को होश न बा हमदम हम है दिल हा और जानम बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी बा ना कोई रहसम ना रहबर ई इल्जाम लगी के पर बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी बा All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti साम गजब के हंगामा खेजबा इहर न साता गहिरा बतीजबा साम गजब के हंगामा खेजबा इहर न साता गहिरा बतीजबा जुल्फ कुललबा रेशम रेशम सांस कुललबा मंथ मंथ इतै सारा बा तन को होश न बा हमदम हम है दिल हा और जानम बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी बा ना कोई रहसम ना रहबर ई इल्जाम लगी के पर बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी बा All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om All the cool boys come on make some noise कहे के त ऐसे हो बहुत सुकून बा तब होई दिल बाकी पोसेले जुनून बा कहे के त ऐसे हो बहुत सुकून बा तब होई दिल बाकी पोसेले जुनून बा राज जैसा रबा तन को होश न बा हम हैं दिल हा और जानम बस दीवाना